Tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 31 marca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Polsce zakażonych koronawirusem jest 2132 osoby, 31 zmarło. To dane Ministerstwa Zdrowia. Matury i egzaminy ósmoklasistów powinny odbyć się w normalnym terminie, mówi minister edukacji narodowej. W Stanach Zjednoczonych ostatniej doby zmarło ponad 570 osób. To najwięcej od wybuchu pandemii. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 77 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Łącznie w Polsce zakażonych COVID-19 zostało 2132 osoby, w tym 31 zmarło. Zakażenie koronawirusem wykryto u 27 osób ze Śląska, 13 z Wielkopolski, 11 z Małopolski, 9 osób z województwa świętokrzyskiego, 7 z lubelskiego, 4 z województwa zachodniopomorskiego i po 3 osoby z województw dolnośląskiego i pomorskiego. Jak powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz w TVP Info, chorują osoby w różnym wieku. Duża grupa z osób, które są zakażone w Polsce, to osoby w wieku między 40 a 60 lat, ale to nie zmienia faktu, że zarówno dzieci, jak i osoby młode, 20-30-latkowie, również chorują. Wojciech Andrusiewicz zaznaczył, że szczyt zachorowań na koronawirusa wciąż przed nami i to od nas zależy, w jakim tempie będą rosły zachorowania. Jeżeli zmniejszymy liczbę naszych kontaktów przynajmniej o 2/3, a najlepiej tak naprawdę o 90% zmniejszyć liczbę naszych kontaktów, to będziemy mówić o tysiącach zakażonych, a nie o milionach. Według danych Ministerstwa Zdrowia z powodu koronawirusa hospitalizowano 1900 osób. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Najbliższe 2 tygodnie będą kluczowe w walce z epidemią koronawirusa, mówi zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Prezydencki minister zaapelował w programie Trzecim Polskiego Radia o przestrzeganie ograniczeń związanych z epidemią. Trzeba przestrzegać tych wszystkich ograniczeń, które są, trwać w tej izolacji, która dzisiaj służy całemu społeczeństwu. Ci, którzy w kwarantannie, w tym reżimie kwarantanny, wszystkie te działania, które Polska podejmuje, one bardzo często wyprzedzają działania innych państw europejskich. Minister Mucha dodał, że liczba zakażonych jest na razie niższa od szacunków. Matury i egzaminy ósmoklasistów powinny odbyć się w normalnym terminie, mówi minister edukacji narodowej. Ze względu na epidemię ministerstwo zdecydowało o przeprowadzeniu próbnego egzaminu dla uczniów kończących szkołę podstawową. Arkusze egzaminacyjne publikowane są od wczoraj, egzamin potrwa do jutra. Przeprowadzenie egzaminów online byłoby trudne, mówi szef MEN Dariusz Piątkowski. Wydaje nam się, że to ze względów technicznych byłoby niemożliwe, byłyby problemy z oceną, czy uczniowie samodzielnie rozwiązywali te egzaminy. Także wydaje nam się, że infrastruktura w tej chwili jest jeszcze nieprzygotowana. Mamy wątpliwości, czy wszyscy uczniowie byliby w stanie pod względem technicznym przystąpić do tego egzaminu. Dzieci i młodzież uczą się teraz zdalnie. Szkoły i uczelnie pozostają zamknięte do 11 kwietnia. Liczba zgonów z powodu koronawirusa przekroczyła w Stanach Zjednoczonych 3000. W ciągu jednej doby zmarło ponad 570 osób, najwięcej od wybuchu pandemii. Prawie połowa zmarła w Nowym Jorku, w którym sytuacja jest najpoważniejsza. Liczba chorych przekroczyła tam 66,5 tysiąca. W Nowym Jorku niemal cały czas słychać syreny alarmowe. Numer 911 jest przeciążony, pracuje więcej zespołów ratunkowych, jeździ więcej karetek niż zwykle. Nie każdy ma szansę trafić do szpitala, o tym na miejscu decydują medycy. W mieście powstają tymczasowe lecznice. W Centrum Kongresowym na Manhattanie oddano do użytku jedno z przystosowanych do leczenia pięter. Jest tam 1000 łóżek. Są plany na kolejne w tym budynku. Na rzece Hudson przy nowojorskim nabrzeżu zacumował okręt szpitalny. Marynarka wojenna zajmie się pacjentami niezakażonymi koronawirusem. Tym sposobem w szpitalach zwolnią się miejsca. W Central Parku rozstawiono namioty, w których leczeni będą chorzy na COVID-19. Przy budynkach szpitalnych zaparkowane są ciężarówki chłodzące. Tam przechowywane są ciała zmarłych. Kolejne pojazdy są w drodze do miasta. Władze rozważają przekształcenie w kostnicę hali Madison Square Garden. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pochmurno, słońce pokaże się, ale z rzadka, lokalnie spadnie śnieg i deszcz ze śniegiem, zimno, 4 stopnie w Trójmieście, Poznaniu i Wrocławiu, 5 w Łodzi, Katowicach i Krakowie, a 6 w Warszawie. Trójka. Program trzeci. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi od 1 do 1,5 metra. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Autopromocja. Gdzież są te twoje szklane domy? Wiadomość dobra jest taka. Powracamy do naszego cyklu 100 książek na stulecie niepodległości. Od poniedziałku do czwartku około 20.50 Jaśmina Polak i Bartosz Bielenia czytają Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Baryka był wciąż w armii. W trzecim roku wojny nie było od niego żadnej wieści tak długo, iż żona, a nawet lekkomyślny syn popadli w rozpacz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak teraz korzystać z banku? Najlepiej z domu, internetowo. Klienci PKO Banku Polskiego mogą mieć dostęp do konta i swoich finansów 24 godziny na dobę przez aplikację mobilną lub serwis internetowy. Poza tym mogą płacić kartą, telefonem lub blikiem za zakupy, a sprawy urzędowe załatwiać przez e-urząd w serwisie internetowym. Więcej na pkobp.pl. Hashtag Zostań w domu. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Skończyłeś na dzisiaj? Tak, już jadę. Chcesz coś z maka? A masz po drodze? Tam? Zawsze. Witamy w McDonald's. Skądkolwiek wracasz, dokądkolwiek jedziesz, McDrive działa, byś mógł zjeść to, co lubisz. Zajedź po drodze do McDonald's i zabierz posiłek ze sobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Anna Regulska, Gabriela Dermetko i Piotr Baron. Dzień dobry, zapraszamy na spotkanie w programie trzecim. Zostań w domu z Trójką. I tę godzinę naszego spotkania, przypomnę, że będziemy wspólnie do godziny 15. Zaczniemy od piosenki dnia. Dziś Head On. What Dickens says about loneliness. What? Scott Dickens says about loneliness, Head On, nasza piosenka dnia. Program trzeci w tych trudnych czasach wspiera polskich muzyków i polskich artystów, Kasia Kowalska. Kasia Kowalska, Kasiu, jeszcze raz zapewniamy, że jesteśmy z tobą. A teraz jest 13 po 11. Trójka poleca. Jak codziennie zapraszam na rekomendacje kulturalne dla dzieci i dorosłych. Dziś Jan Niebudak. Ma 9 lat i genialny umysł. Wychowuje się w rodzinie, która nie rozumie go za grosz, bo kiedy oni kłócą się o futbol amerykański, on myśli o fizyce kwantowej. O kim mowa? Sheldon Cooper to bohater, z którym na pewno spora część naszych słuchaczy miała już okazję się zaznajomić i to nie za sprawą serialu, który dziś polecam dla naszych młodszych i tych nieco starszych słuchaczy, ale dzięki słynnej teorii wielkiego podrywu. Can you just tell me what Leonard does? All right. Leonard is attempting to learn why subatomic particles move the way they do. Really? That's it? Well, that doesn't sound so complicated. It's not. Sheldon, grany oczywiście przez Jima Parsonsa, to modelowy geek, miłośnik nauki, geniusz, trochę dziwak, ale nie rezygnujący przez to z życia. Raczej na własnych zasadach jest zdobywający. A jakie mogło być dzieciństwo tej postaci? I tu przechodzę do dzisiejszej propozycji dla młodych. Młody Sheldon opowiada o Sheldonie 9-letnim, który wychowuje się w rodzinie rozkochanej w sporcie. Parsons jest producentem wykonawczym serii, a także narratorem. Nie byłoby jednak tego sukcesu, gdyby nie świetnie obsadzona główna rola. to dzieło Jana Armitage. But then I remember that Nikola Tesla believed that isolation is where ideas are born. Who's Nikola Tesla? One of the most prolific scientists of the 20th century. Młody aktor ma gdzieś prawie 12 lat i może się poszczycić rolą m.in. w Wielkich Kłamstewkach, w których wcielił się w Ziggy'ego. A ciekawostką może być to, że jego dziadkiem jest Richard Armitage, wicesekretarz obrony w administracji George'a Busha. Ale to akurat wiadomość, która może zainteresować niektórych dorosłych. To, co ważne dla młodszych słuchaczy, to, że Młody Sheldon jest serialem, którym mogą się cieszyć nie tylko oni, rówieśnicy głównego bohatera, który nawiasem mówiąc, zarówno jeśli chodzi o pytania, które nieustannie stawia, jak i o sposób bycia, wydaje się być o wiele dojrzalszy od własnego rodzeństwa, ba, nawet od ojca. W sumie mamy tu portret amerykańskiej poczciwej rodzinki, portret nieco w krzywym zwierciadle, a główne źródło komizmu, oni tylko sport, on tylko nauka, dostarczy niezobowiązującej rozrywki. Będzie też odpowiednie dla młodego widza, z którym później widz nieco starszy może porozmawiać, zwłaszcza jeśli zna teorię wielkiego podrywu. Polecam zatem serial Młody Sheldon, a teraz propozycję dla słuchacza całkiem dorosłego. Miniserial Unorthodox. Oglądać można od kilku dni i jest to na pewno mocne doświadczenie. Nowy Jork, lata współczesne, wchodzimy w sam środek życia społeczności ortodoksyjnych Żydów. Każdy, kto zetknął się z tematyką, a literatura na ten temat jest bogata, polecam na przykład Najtrudniej jest spotkać Lilith Anki Grupińskiej, wie, że wszystko od relacji w rodzinie, przez pozycję kobiet, aż po stroje, bardzo mocno różni się od rzeczywistości znanej większości z nas i większości mieszkańców Zachodu. Estera jest jeszcze nastolatką, ale już szykuje się do małżeństwa. Odbudowujemy 6 milionów, tak mówią sobie kobiety z jej społeczności, uzasadniając, dlaczego życie mają poświęcić na prokreację. Jak wygląda konfrontacja tradycji z nowoczesnością, a raczej z pragnieniem wolności? To znajdziemy w tym poruszającym 4-odcinkowym serialu, który powstał w oparciu o wspomnienia Debory Feldman. W głównej roli Esti, od początku jakby nieobecnej, odklejonej, magnetyczna Shira Haas, znana z innego serialu, w którym wnikamy do społeczności ortodoksyjnej, Schitzel. Unorthodox, serial bardzo polecam. A na koniec jeszcze nie zmieniając aż tak bardzo tematyki, teatr. Dziś wieczorem w mediach społecznościowych Teatru Żydowskiego w Warszawie obejrzeć będzie można zapis wideo spektaklu Golem Mai Kleczewskiej. A właściwie nie spektaklu, co raczej instalacji. Aktorzy są tu kimś na kształt androidów, które opowiadają historię z czasów wojny. Wstrząsające przedstawienie, kiedy obcuje się z nim w jego macierzystej przestrzeni, studia telewizyjnego, tam było wystawiane. Ciekawe, czy ten efekt przeniesie się także na widzów dzisiejszej transmisji. Początek spektaklu o 19:00. Proszę szukać informacji o pokazie na stronach Teatru Żydowskiego. Nie tylko o młodym Sheldonie, czyli młodym geniuszu, opowiadał Jan Niebudek. Dziękujemy bardzo. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milner, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. Look at the window, see a sweet young thing huffing on the poppy needle, leaning on the poppy needle. Oh, she looks so good. Oh, she looks so fine. And I got this crazy feeling, and then I'm gonna make a mind. Oh, put my spell on her. Here she comes, walking down the street. Here she comes, coming through my door. To była Patti Smith. Wrócę jeszcze na chwilę do młodego Sheldona, bo oglądam czasem odcinki tego filmu w przerwach między nałogowym oglądaniem powtórki kolejnych odcinków Przyjaciół. Mimo tej zmieniającej się sytuacji, ta szajba mnie nie opuściła ciągle. Oglądam i ciągle podziwiam popisy wokalne i gitarowe Phoebe Buffay. A kiedy zmieniam kanał, głównie oglądam ten program. The Allman Brothers Band i kompozycja zatytułowana Jessica, utwór, który rozpoczyna najbardziej popularny na świecie program motoryzacyjny, jaki, nie muszę tego Państwu mówić, w każdym razie czasem, kiedy oglądam i Przyjaciół, i wspomniany program motoryzacyjny, myślę sobie, co by było, gdyby to wszystko pomieszać. I gdyby na przykład Phoebe Buffay umówiła się na randkę ze Stigiem. Wiem, że Państwo też mają wielką wyobraźnię w związku z tym, co Państwo o tym sądzą. Teraz minęła 11.30, pora na Łukasza Adamskiego. Adamski, seryjny. To zaskakujące, ale też znamienne, że najciekawsze filmowe opowieści o terroryzmie pojawiają się w ostatnim czasie w kinematografii europejskiej. Oczywiście to Amerykanie od dekad kręcą najsłynniejsze filmy o wojnie z dżihadystami, szczególnie po 9-11, jak to mówią Jankesi. Jack Bauer z serialu 24 przez wiele lat był filmową ikoną bezwzględnej antyterrorystycznej polityki neokonserwatystów George'a W. Busha. Dużo bardziej obamowski w wymowie był serial Homeland, choć pierwszy sezon był oparty na mocno jednoznacznym formacie izraelskim. Tematyka terroryzmu weszła też z przytupem do popkultury. Od nolanowskiej trylogii o Batmanie przez marvelowskiego Kapitana Amerykę, aż po wszystkie Bondy z Danielem Craigiem. Co na to europejskie kino? No, ja oczywiście czekam na filmową ekranizację Uległości mojego ulubionego współczesnego pisarza Michela Houellebecqa, która bez wątpienia namiesza w europejskim kinie. No, chyba że ono złamie się przez terrorystę o nazwie COVID-19. Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie. To zresztą zdumiewające, ale najlepszym europejskim filmem o terroryzmie w ostatnich latach był film Młody Ahmed, zrobiony, uwaga, przez braci Dardin. Pokazali oni, jak radykalny islam jest złośliwym rakiem, który atakuje brutalnie młode organizmy, wgryza się podstępnie w naiwne umysły, pożera niewinność i zawsze ucieka przed skalpelem. O tym samym jest szwedzki serial Kalifat, na który trafiłem zupełnie przypadkowo na jednej ze streamingowych platform. Nie zaintrygował mnie tak mocno jak z pietyzmem torturujący dżihadystów Jack Bauer i wiecznie hamletyzująca, ale potrafiąca po jankesku kopać zatki Kerry Mathison. Jest to jednak kawał poruszającego momentami paradokumentalnego filmu, pokazującego, jak działa w Europie państwo islamskie. Bohaterkami są kobiety. Uwiedziona niegdyś radykalizmem islamskim, a dziś uwięziona w Syrii obywatelka Szwecji oraz prowadząca ją przez telefon funkcjonariuszka szwedzkiego wywiadu. Widzimy też uroczego i charyzmatycznego młodego nauczyciela, który prowadzi w Skandynawii zaciąg do ISIS. Sprytnie zatruwa umysły młodych i zlaicyzowanych muzułmanek, pochodzących ze chcących już zasymilować się rodzin imigrantów. Szkoli też gniewnych bojowników przygotowujących się do dżihadu. Ma Kalifat specyficzną uliczną chropowatość i, co jest bardzo ważne, bez zbytniej poprawności politycznej, co w przypadku kina skandynawskiego jest nowością, obnaża niebezpieczeństwa islamskiego radykalizmu przyczajonego właśnie tutaj, na naszej ziemi. Czy pojawi się w nim też szpilka w naiwność piękno duchów, otwartych na nieograniczoną imigrację? Czy zobaczymy sparaliżowanych strachem Europejczyków, co tak inteligentnie wypunktował Ruben Östlund w również szwedzkim The Square? Tego się raczej nie spodziewam. Michel Houellebecq pozostaje samotną Kassandrą. Dziękujemy bardzo, mówił Łukasz Adamski, a w programie trzecim polscy artyści Ania Rusowicz. We'll be right back. Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Hardo, a w myślach podpalałem ląd. Pytasz, czego chcę ja? Czy na głowie od tak masz cały swój postawić świat? Czekałem długo, długo bardzo. Znosiłem jego czwany wzrok. Segregowanie nie do pałków też. Włóczenie się pod jego blok. Teraz pakuj się po. Zabieram cię stąd, zdążymy zanim wróci, mówię chodź. Dalej, jak najdalej, wiozę cię. Nie dormię i nie porwie ciebie mi. Już nigdy, nigdy, absolutnie nikt. Dalej, jak najdalej, jadę. Zapomnij o tym, co tu działo się. Wszystko będzie dobrze, dobrze wiem. Teraz pakuj się, bo zabieram cię stąd. Zużymy zanim wróci, mówię chodź. Dalej, jak najdalej, wiozę cię. Nie dormię i nie porwie ciebie mi. Już nigdy, nigdy, absolutnie nikt. Co tu działo się, bo wszystko będzie dobrze, dobrze wiem. Nie wiem, jak się Państwu podoba nowa płyta Bartka Sosnowskiego, ale mnie bardzo. No i z tej płyty ten utwór właśnie na liście przebojów programu trzeciego. Wtorkowe nasze spotkanie w Trójce. Zostań proszę z nami w domu. Nie wyobrażam sobie wtorkowych spotkań ze słuchaczami Trójki bez obecności utworu zespołu The Rolling Stones. She comes ahead, she's like a rain. dressed in blue. See the sky in front of you. Pupiry to jest wioska, taka w dwóch częściach, jest główna wioska i kolonia. I te dwie części są oddzielone kawałkiem lasu, który zwłaszcza z perspektywy dzieci jest dosyć upiorny, w tym sensie, że no tam właściwie wszystkie drzewa pamiętają historie, tragiczne zajścia, które miały miejsce na tych terenach. We wsi jest dworek. W tym dworku powstaje szkoła. Tam ten nasz główny bohater Misza buduje również basen, który jest rezerwuarem wody dla straży pożarnej, ale jednocześnie jest takim miejscem rozrywki dla wiejskich dzieci. Życie wsi też w dużej mierze kręci się wokół tego dworku i wokół tego basenu, wokół domu nauczycieli. Nowa proza w Trójce. Julia Fiedorczuk. Pod słońcem. Czytają aktorzy Teatru Narodowego. Wiktoria Gorodeckaja i Marcin Przybylski. Muzyka Tomek Wachnowski. Fragment 12. Kiedy pewnego lata powiedziano Franciszkowi, że przyjadą ci dwoje, był w pierwszej chwili zdruzgotany, co odczuli na własnej skórze jego uczniowie. Nie chciał nikogo nowego, nie chciał niczego zmieniać, nikomu nowemu nie ufał i ufać nie zamierzał. Kiedy przyjechali z końcem sierpnia, zamknął się w pakamerze i przez 3 dni nie wychodził, popijając swoje nalewki i głośno sam do siebie gadając. Dzieciaki opowiadały, że w takich chwilach Franciszek gada z duchami. W końcu musiał wyjść i przywitać się z przyjezdnymi. Do chłopaka w pierwszej chwili zapałał najszczerszą niechęcią. Młody, zadufany, przekonany, że coś tu będzie reformował. Mówił, jakby recytował podręczniki marksizmu-leninizmu. Gdzie takich kształcą? Dziewczyna, mała, ładna, pogodna i szczera, przypadła mu jednak do serca. Miała w sobie coś, jakieś ciepło, jakąś wiarę. Można się było przy niej ogrzać i nawet kiedy mówiła zwykłe dzień dobry, panie Franciszku, spotykając go we wspólnej kuchni albo w ogrodzie, robiło mu się cieplej na sercu i po jakimś czasie przyłapał się na tym, że szuka jej towarzystwa. I już nie chciał się ich pozbywać. Przyzwyczaił się nawet do tego jej kudłatego mężulka, który z początkiem roku szkolnego okazał się zresztą całkiem przydatny. Skoro było ich więcej, mogli otworzyć dodatkowe klasy. Mniej pracy dla niego, to i dobrze. W trudne ranki nie musiał od razu zwlekać się z fotela. A potem tej dziewczynie nagle umarła matka. A pan Franciszek niczego nie rozumiał tak dobrze, jak żałoby. I kiedy pozostały w nim jeszcze jakieś opory, to teraz, kiedy ona opłakiwała swoją nagłą stratę, pokochał ją z całego serca i z całego serca pragnął ulżyć jej w smutku. To też, gdy pewnego dnia spytała go nieśmiało: panie Franciszku, a o co chodzi z tym rzeźbieniem z piorunów? Niewiele myśląc, zaprosił ją do pakamery. Ale najpierw przyciągnął z biblioteki ogromny fotel. Aksamitne obicie, nie pierwszej czystości, przetarło się w paru miejscach, to też sypały się z niego trociny. Mimo to wyglądał pięknie, jak tron. Poprosił, żeby na nim usiadła. Sam uprzątnął duży, zagracony stół, przygotował narzędzia. Jakąś maszynkę z pedałem, takim jak od maszyny do szycia, i przymocowanymi do niej dwoma przewodami z czymś jeszcze na końcu. Wyjaśnił, że to elektrody. Rozmieszał biały proszek w odrobinie wody, a następnie posmarował tą substancją gładziutki kawałek drewna. Uwaga! Ogłosił początek eksperymentu i przyłożył elektrody do drewna. Nacisnął stopą na pedał. I oto w drewnie samoistnie zaczął się uwidaczniać rysunek kształtem przypominający rozgałęzioną błyskawicę. Miłka nie mogła uwierzyć własnym oczom. To prąd podróżuje między elektrodami, wyjaśnił. Szuka sobie drogi w drewnie. Kilkakrotnie zmieniał położenie elektrod, zadając małemu piorunowi pokonanie takiej czy innej ścieżki. Nie da się tego całkiem kontrolować, tłumaczył. Przyroda sama tworzy, człowiek jest tylko jej pomocnikiem. Po jakimś czasie delikatne rysunki pokryły całą powierzchnię drewna. Co ci to przypomina? Zapytał, demonstrując skończoną rzeźbę zachwyconej Miłce. Deltę rzeki, odparła bez zastanowienia. A może wykwity szronowe? Dodał od siebie. Tak, i płatki śniegu, dorzuciła Miłka. Liście paproci? Bezlistne brzozy? Bawili się tak jeszcze przez chwilę, dodając kolejne skojarzenia. Któregoś dnia Michał przypadkiem podsłuchał, jak pan Franciszek mówi do swoich uczniów: na każdą chorobę jest inne lekarstwo. Nie wyleczy się wszystkich tym samym sposobem. Zaciekawiło go to, więc słuchał dalej. Zanim uleczy się świat, trzeba najpierw uleczyć własną duszę. Zdrowa dusza będzie naturalnie lgnęła do tego, co zdrowe. Chora, zniewolona dusza będzie pragnąć tego, co chore. Musicie być zdrowi, a wtedy sami będziecie wiedzieli, co dobre, a co złe. Dobre postępki będą świecić z waszych oczu jak słońce i każdy będzie rozumiał, że ma do czynienia z dobrym człowiekiem. Od złych uczynków cień kładzie się na twarzy i światło przygasa. Słowa te zapadły Michałowi głęboko w pamięć. I kiedy wiele miesięcy później grał w brydża z panem Franciszkiem, sołtysem i księdzem, zapytał go o nie. Ale pan Franciszek nie przypominał sobie, żeby kiedykolwiek mówił coś takiego swoim uczniom. Poszliśmy za sad, gdzie budował się nasz dom. Wprowadzimy się jeszcze przed zimą, oznajmił Michał. Wspaniale. Ucieszyłam się, kładąc dłoń na brzuchu. Miały to być dwie izby z kuchnią i spiżarnią. Michał codziennie po szkole pomagał przy budowie. Własnoręcznie kładł cegły, tynki, dach. Weszliśmy do środka. Nie było jeszcze drzwi, okien ani podłóg, ale bryła domu już stała. Wróciliśmy do dworku. Pan Franciszek gdzieś przepadł. Pewnie buszował w pakamerze, wyczarowując jakieś nowe, niezwykłe eksperymenty. Późno w nocy obudziły nas jakieś odgłosy. To Franciszek gadał do siebie za ścianą.